Všetkých vás srdečnou láskou vítam na tomto zhromaždení. Všetkých vás chce srdečne privítať na tým našem naboženstve. Prinášam vám veľmi srdečné pozdravy. Prinoše srdečné braterské pozdravienia. Od bratov a sestier zo Slovenska. Bratí i sestry ze Slovácie. A tiež aj od maďarských hovoriacich bratov a sestier. Tiež od bratí i sestier, ktorí usposugujú sa jazykom węgierskim. Pretože ja bývam na hranici s Maďarskom. Takže mieškam na granici tuž kolo granici s Węgrami. Od môjho domu asi 500 až 700 metrov je hranica od môjho domu. Od môjho domu tá granica znajduje sa v odlegosti 500 alebo 700 metrov. A obklopený som mnohými maďarsky hovoriacimi ľuďmi. Mieškajú ľudia, ktorí mluvia po węgiersku. A tak všetci vás veľmi srdečne pozdravujú. I všetci vás bardzo srdečne pozdravujú. Verím tomu, že ste s veľkou túžbou prišli pod zvuk Božieho slova. Vierzę temu, že prišli sme všetci s bardzo veľkým pragnením pod dźwięk Božego slova. Viete, bol jeden čas, keď Jozef, ktorý bol v Egypte, viete, byl taký čas, kedy Jozef, ktorý byl v Egypte, zhromažďoval to, čo nemalo cenu. Zbieral razem to, co nemalo žiadnej vartosti. Všetok svoj majetok a všetko to, čo mal, investoval do toho, čo nemalo pre Egypťanov cenu. Celý svoj majontek, všetko to, co miał, zainvestoval, vložil v to, co nemalo žiadnej vartosti dla Egyptian. A viete, čo to bolo? A viete, co to bylo? No to bolo to zrno, to bolo to obilie. To bolo to žarno, to bolo to zbože. Ktoré v tých 7 bohatých rokoch nemalo žiadnu cenu. Ktoré počas tých 7 lat bogatstva nemalo žiadnej ceny, vartosti. Keď brali toto zrno do svojich rúk, rozsypávali to pomedzi svoje prsty, lebo nemalo to hodnotu. Kedy brali to zbože, to žarno do svojich rúk, to ono prelatovalo přes palce i rozsypávali je, bo nemalo žiadnej vartosti. Ale Jozef mal zjavenie, že toto je veľmi vzácna vec. Ale Jozef mal vízie, že to je bardzo cenná rzecz. A vedel, že príde 7 chudobných rokov. Vedel, že príde 7 lat biedy, ubóstwa. A preto zhromažďoval. Dlatego zbieral to všetko. A pripravoval sa na ten čas. Všetko dal za to, čo nemalo cenu. Všetko dal za to, čo nemalo žiadnej vartosti. Pre tento svet, čo nemá cenu? Co je bezvartošťové dla tego świata? V tomto Egypte tohoto sveta, čo nemá cenu pre ľudí? V Egypte tego świata, co nemá vartošti dla tých ľudí? Božie slovo. Bože slovo. Ľudia si nevážia Božie slovo. Ľudia necenia sobie Božego slova. Vidíte, posmievajú sa. Popáčte, našmievajú sa. A hovoria, no buď pôjdeš pracovať, robiť. I mluvia, alebo pôjdeš pracovať. Alebo chod tam počúvať Božie slovo. Alebo íď sa tam na druhom strane slúchať slova Božego. A hovoria to s posmechom, lebo to nemá pre nich cenu. I mluvia to s usmiechem na svojich ústach, bo to nemá žiadnej vartosti. Ale pre nás to má veľkú cenu. Ale dla nás to má veľkú vartosť. Lebo vieme, že príde čas. Ponieważ vieme, že nadchodí čas. A tak hovorí Božie slovo. I tak mluví slovo Bože. Že ľudia budú chodiť od mora k moru. Že ľudia budú chodili od moža do moža. Aby počuli Božie slovo. Aby slyšeli slovo Bože. A nebude ho. I nebude vtedy slova Božego. A musím vám povedať. I muszę powiedzieć wam. Už teraz prichádza ten čas. Teraz už prichodzi ten čas. Už teraz sa blíži ten čas. Už teraz prichodzi i je blízko ten čas. Keď mnohí ľudia počujú teologické slova. Viele ľudí slyší teologów. Ale nepočujú Božie slovo. Ale neslyšia slovo Bože. Ten odkaz Boží. To Bože přesłanie. Keď dieťa túži počuť hlas svojho otca. Dziecko pragnie słyšeť głos svojho ojca. Viete, my túžime počuť jeho hlas. My pragneme slyšet jeho hlas. A vtedy, keď on sa prihovorí k nášmu srdcu. A vtedy, kedy on mluví do našeho srdca. Vtedy sa upokojí naše srdce. Vtedy bude pokoj v našom srdci. Kým nebudeš počuť jeho hlas. Dopuky nebudeš slyšať jeho głosu. Nebudeš spokojný. Nebudeš miał pokoju. Ale keď on hovorí. Ale kedy on mluví. Vtedy sa upokojí tvoje srdce. Vtedy je dosť. Tvoje srdce. Vtedy je dosť. Tedy je dostatek. Pán Ježiš povedal, moje ovce čujú môj hlas. Pán Ježiš povedal, moje ovce slyšia môj głos. A ja ich volám po mene. A ja volám ich. Počuješ jeho hlas? Či slyšíš jeho głos? V jeho hlase môžeš prežiť jeho dotyk. Vlastne v jeho głosie môžeš prežiť Boží dotyk. Ostoj osobné oslovenie. Môžeš prežiť osobisté přesvanie od Boga do tebe. Keď Boh osobne k tebe hovorí. Keď Boh te osobiste tebe dotýka. Niekedy sám som prekvapený, ako Pán Boh ma používa, aby som hovoril v jeho mene. Časami som zdivený, jak to je, že Boh užíva mne, aby zvestoval v jeho imieniu. Ale Boh má rôzny spôsob, ale ako osloviť ľudí. Boh má rôzne spôsoby na to, že by dotrieť do ľudí. Pozvali ma na jedno kázanie. Zaprosili mne na jedno náboženstvo. A bolo to v takom tradičnom kostole. I bolo to vlastne to náboženstvo malo miesto v kostele takým tradičným. A viete, tam, kde som kázal, tak nad hlavou som mal taký baldachín, alebo čo to bolo? I jak kázalem to nad hlavom, miałem taký baldachín. Taký jakýž prikrytie baldachín. A na tom boli zvonce. I na tým boli zvonečky. A bola to tradičná cirkev. I to bol kostiu tradicíny. A povolali ma tam, aby som slúžil. A zaprosili mne tam, že by mu subíval. A Duch Svätý naplnil moje srdce. I Duch Święty napełnił moje serce. A jak som kázal. I vtedy, jak zviastovalem. Hovoril som o láske Pána Ježiša. Zviastovalem o milosti Pána Jezusa Kristusa. Ako veľmi miluje Pán ľudí. Jak miluje Pán ľudí. A jak som zodvihol tie svoje ruky a ukázal, ako veľmi miluje Pán. I kedy podvignujem svoje ręce i pokazujem, jak bardzo miluje Pán ľudí. Tak tie zvonce, ktoré už tam okolo 200 rokov. Všetky tie zvonečky, ktoré už okolo 200 let tam sa nerozozvučali. Byli v spokoju, nikdy ich nerušal. Naraz sa tak rozzvučali. Náhle tie zvonky začali zvoniť. A nielen zvoniť, ale lietali odtiaľ preč. A nie toľko zvoniť, ale odlatyvali tie zvonky. Pretože som ich rozhádzal odtiaľ dole. Po ich rozručujem všende. A ľudia to tam zbierali. A ľudia zbierali tie zvonky. Pán Ježiš je mocný. Pán Ježiš je mocný. Prehovoriť do srdca. On môže premluviť dzisiaj. A práve tam na tom zhromaždení. A vlastne vtedy na tým náboženstve. Duch Svätý mi povedal. Duch Svätý povedal do mne. Povedz takúto vetu. Povedz to. Prečo miluješ polštáž, vankúš? Dlačego miluješ poduške? Viacej ako Pána Ježiša. Bardziej niż Jezusa Chrystusa. A bolo to vo štvrtok? I bolo to v čtvrtek. A ja som sa sám divil tomu, prečo takto I mám hovoriť. Sám byłem zdziwiony, dlaczego właśnie w taki sposób mám usługiwać. A tak sa dívali na mňa ľudia. I patrzyli na mnie ľudia. Prečo takúto zdivení. Vec hovorím kázaní? Dlaczego v taký sposób ja zviastuje slovo Bože? A potom znovu som v sobotu, znovu ma Duch Svätý ponúkol a hovorí, prečo miluješ viac vankúš ako Pána Ježiša? I dlatego v sobote znovu Pán povedal do mnie, přemluv do nich, dlaczego kochaš bardziej poduške niż Jezusa Chrystusa? A po skončení zhromaždenia prišiel jeden mladý človek. Kedy náboženstvo sa zakončilo, podchodí do mnie jeden mladý človek. 19, 20 rokov. 19 alebo 20 lat. A veľmi plakal. I bol bardzo upłakany, plakal bardzo. A hovorí, ja som to ten človek. Mluví, ja jestem tým človekiem. Ktorý viacej som miloval. Ktorý bardziej kocha vankúš ako Pána Ježiša. Niž Jezusa Chrystusa. Od svojho detstva stále žmolím rožok vankúša. Od mojego dzieciństwa ciągle leže na tej poduszce i ciągle go jakby tak mnego. A tak zaspávam. I tak właśnie śpię, zasypiam. Veľmi milujem ten rožok bardzo vankúša. Bardzo kocham właśnie tej poduszkę. Ale som doteraz nemiloval Pána Ježiša. Ale do tej pory nekochávam. A moja matka mi hovorila, čo robíš s tými rožkami vankúša? I moja mama mluví do mne, co robíš s tými rogami tej podušky? Všetky podušky mi zničíš. Všetky podušky ty mi zničíš. A on hovorí, mama, ja tak milujem ten rožok vankúša. Ja tak bardzo kocham ten róg tej podušky. A tento človek tam sedí v zhromaždení. Ten človek sedí na náboženstve. A počúva. I slucha. Prečo miluješ viacej? Čo miluješ viacej? Vankúš ako Pána Ježiša. Potuške niž Jezusa Kristusa. A on hovorí. I on mluví do mňa. Boh o mne vie. Pán vie o mne. Hovoril ku mne. On mluví. Bóg povedal. To som ja. To jestem ja. A plakal. I plakal. A odovzdal svoje srdce Pánu Ježišovi. I oddal svoje srdce Jezusovi. Aleluja. Aleluja. Ako je dobré, keď ovečka počuje hlas. Jak dobře je, keď ovca slyší głos. Hlas svojho pastiera. Głos svojego ukochanego pastiera. A vie, že on o ňom vie. A vie, že ten pastier vie o tej ovci. Teraz posledne, keď som slúžil vo Vysve. Teraz ostatnio, kiedy usługiwałem w Wiśle. Duch Svätý ma viedol, aby som hovoril o... Duch Svätý provádil mňa, abym... O bojových umeniach, ešte som to tam aj ukazoval. Abym głosił pamätal si, brat? O takých štukách války. A hovoril som o tom, že to je ohavnosťou pred Hospodinom. I mluvím, že to je zgnušnosť v očach Pána. Obžidlivosť. A že vtedy, keď sa títo... Tí, ktorí cvičia tieto bojové umenia, I, poklonia. I vtedy mluvím o tým, že ti, ktorí vlastne jakby upraviajú to, to kedy sa poklonia, ukloňujú sa jeden do druhého. Tak sa kláňajú tomu démonovi, to kláňajú sa tomu cudziemu Bohu. Kláňajú sa tomu démonovi, tomu obcemu Bohu. Ešte som nikde nerozprával o bojových umeniach. Nikde ešte nemluvím o štukách války. A teraz Duch Svätý mi povedal, hovor. A vtedy Duch Svätý povedal do mňa, mluv. A keď sa skončilo zhromaždenie, keď skončilo sa náboženstvo, prišiel jeden mladý muž jeden mladý a hovorí, práve toto bojové vlastne, umenie som prevádzal. Vlastne tie štuky války ja upravialem. Odovzdal som svoj život Pánu. Dávam své życie Jezusovi. Ale niečo bolo tam, ale čo ma viazalo. Což bylo svojim, mojim srdcu, co mne zviazovalo. A potrebujem oslobodenie. Ja potrebujem uvoľnenia. A tak som sa modlil I za neho. I tak modlím sa za neho. A jeho tvár sa vyjasnila. I jeho tvár začala jašniť. A radoval sa. I radoval sa. Lebo Pán Ježiš ho oslobodil. Pán Jezus go uvolil. Aleluja. On počul hlas Pána Ježiša. Jezusa Kristusa. On vedel, že Pán vie o jeho probléme. Vedel, že Pán Jezus vie o jeho problémach. Aj o tvojom probléme. I o tvojim probléme Pán vie. Preto dobre počúvaj. Dlatego dobře slúchaj. Miluj Božie slovo. Kochaj Bože slovo. Očakávaj na jeho slovo. Čekaj na jeho slovo. Lebo v jeho slove sa môžeš stretnúť s ním. V jeho slove môžeš sa spotkať s ním. Nežiadaj si nejaké videnia alebo zjavenia. Neprožil jakéž videnia, objavenia. Ak sa s ním chce stretnúť. Jeżeli chce spotkať sa s Jezusem. Stretni sa s ním, spotkaj v jeho s ním slove. V jeho slove. Lebo jeho slovo. Bo jeho slovo. Je to, ktoré bude stáť až na veky. To je to, ktoré bude trvať až na veky. Keby nebesia a zem sa pohli. Ej, choćby nebesa i zemia rušili z miejsca. Ale jeho slovo, ale jeho slovo bude trvať na veky. A možno niektorí poviete, no dobre, ja zhromažďujem. A možno niektorí poviete, no dobre, ale ja zbieram. Bratčanko, ja som preto aj prišiel na toto miesto, lebo túžim potom, aby som zbieral Božie Bratši, slovo. Pre mňa je to vzácne. Bratši Oleg, ja vlastne prišiel na to miesto, že by zbierať to Božie slovo. Dla mňa to je cenné. A možno, že si tak povieš, už toto, čo ty hovoríš, už toto som počul. A môže povieš teraz v svojom srdcu, to, co ty máš do povedzenia, to ja už slyšávam. Alebo niekto si pomyslí, že už moje sýpky, moje obilnice sú tak plné. Alebo čo mám robiť? Ktoš pomyslí, že moje zbiorníky sú už také naplňované. Čo mám robiť? Co mám robiť? Viete, čo urobil Jozef? Viete, co zrobil Jozef? Keď videl, že sú sýpky už plné. Jak videl, že zbiorníky sú už plné. Zboril staré. On zničil te staré, zrujnoval je. A staval nové, väčšie. I vybudoval nové i większe. Rozšír svoje srdce. I rozšír svoje srdce. Rozšír svoje srdce pre Božie dielo. Rozšír svoje srdce dla Božego dzieła. Boh je mocný. Bóg je mocný. Naplniť tvoj život. Naplniť tvoje życie. Veľké veci robí v tvojom živote. Veľké rzeczy Pán dzieje. Ale rozšír svoje srdce. Ale rozšír svoje srdce. Pán Boh ťa nepovolal len k tomu, aby si svoju sýpku, svoju obilnicu naplnil. Pán nepovolal ťa tylko do tego, že by svoj zbiornik naplňal. Ale aby si naplňal aj tie sýpky iných. Ale abyš naplňal tiež tie zbiorniky iných. Preto ma Pán Boh poslal aj sem medzi vás. Pán mne tutaj dzisiaj poslal pošľud vás. Lebo ja by som si mohol povedať, tak moje srdce je tak plné. No ja by, mohol by som aj povedať, moje srdce je plné. Ale ja som poslaný k tomu, aby som naplňal aj sýpky iných. Jestem tutaj poslaný do tego, žebym napeňal zbiorníky iných. Choď aj ty. Iď i ty. Tak ako pán Ježiš tak povedal. Pán Ježiš povedal. Iďte do celého sveta. Choďte do celého sveta. A kážte evanjelie. Zvestujte evanjelie. A vieš, keď to nebudeš robiť dobrovoľne. Vieš, jeżeli to nebudeš robiť dobrovoľne. Prídu problémy. To prídu kłopoty. A budeš musieť so slzami v očiach. I budeš musiať so slzami v očach. Učeníkom bolo povedané, iďte do celého sveta, kážte evanjelium. Apostolom tým bolo povedané, aby iďte do celého sveta i zvestujte evanjelie. A oni čo urobili? I oni čo zrobili? V Jeruzaleme si začali zakladať komunitu. V Jeruzalime začali zakladať se zbor, spolnote. Takú komunitu, kde skladali tie majetky. Taká spolnota, kde oni zostaviali tie svoje majetnosti. Začal určitý sociálny program. I rozpočal sa, nastartoval jakýž program sociálny. Starosť o vdovy. Była troska o wdowy, o sieroty. Ale Pan Jezus nie to Ale powiedział. Pan Jezus nie o tym miał na myśli. On nie to mówił, że abyście teraz robili jakiś socjalny program. On nie powiedział to, żebyście zaczynali robić jakiś program socjalny. Ale Pan Jezus im powiedział, idźcie do całego świata i każcie Ewangelię. Chodźcie do całego świata i zwiastujcie Ewangelię. A oni si sadli. A oni usiedli sobie. A ty ostatni znaszali k nogam apostołów. I ta reszta przynosiła do nóg apostołów. A zmáhla sa cirkev. I košťu bogatnou. My by sme si tak povedali, však všetko to bolo tak krásne. My možno povedeli by sme sobie, vzorové. Všetko to bolo také piękne, zorganizované. A viete, čo urobil Duch Svätý? A viete, co zrobil Duch Święty? Dopustil prenasledovanie na cirkev. Prišla veľký účisk i prešladovanie na košťu. Keď nešli dobrovoľne do sveta, oni nešli dobrovoľne do tego świata, tak prišlo prenasledovanie a boli rozprášení. To prišlo prešladovanie i oni byli rozprošení. A potom čítame, že všade, kam išli, zvestovali evanjelium. Halleluja! Všade, kde pošli, zvestovali evanjelie. Chod dobrovoľne. Iď dobrovoľne. Ak nechceš zažiť bolesti. Jeżeli nechceš prežívať bolesť, nesadni si a nepovedz, moja sýpka je plná. Nesiaď sobie teraz i nepovedz, môj zbiornik je naplnený. Páne, tak mi je dobré. Páne, dobře mi je. Tak si ma naplnil. A naplníveš mne. O, vďaka ti, páne. Dzięki ti, páne. Budeš to robiť týždeň, dva. Będziesz, môžeš tak działać przez tydzień, przez dwa. A potom Duch Svätý povie. A potom Duch Święty. Tento človek je tak spokojný. Ten človek je taký zadovolený. A nevidí, že čo som ja tam povedal. I nevidí, co ja mówiłem svojim slovie. A prídu tlaky. I príde účisk. Prídu prenasledovania. Prídu prešladovania. A naraz nebudeš vedieť, kadiaľ utekať. I nagle nebudeš vedieť, dokąd utekať. Vieš prečo? Vieš dlačego? Lebo Boh chce, aby si rozšíril sýpky. Boh chce, abyš svoje zbiorníky poviekšil. Aby si rozsieval Božie slovo. Abyš rozsieval slovo Bože. Aby si išiel a kázal evangelie. Aby šedu i zviastoval evangelie. Aj so mnou to tak bolo. Aj ze mnou to bolo tež tak podobne. Išiel som v Komárne kázať v baptistickom zbore. Kedy pošedem na usługę v mieste, v ktorým mieškam v Komárne, do zboru baptistów. A 10 rokov som tam kázal. I 10 lat tam zviastoval slovo. A tak mi tam bolo dobre. I tak bardzo dobrze się tam czułem. Ľudia prichádzali. Ľudia prichodzili. Za 10 rokov 70 ľudí prišlo do zboru. Za 70 nových ľudí ze świata prišlo do našeho zboru. A ešte som myslel, ešte ďalších 10 rokov. Tak som myslel, ešte nasledných 10 lat. Ešte do penzií. Ešte do emerytúry. Budem tam slúžiť. I bende tam usúgil. Budem tam sedieť. Bende tam sa siedział. A bude mi tak dobre. I dobře mi bende. A viete, čo urobil Pán Boh? A viete, co Pán zrobil? Jednoducho prišla nespokojnosť. Bardzo prosto prišlo nezadovolenie, nepokoj. A niektorí bratia povstali a hovoria, brat, my potrebujeme učiteľa v tomto niektorí zbore. Niektorí bratia povstali a mówią, bratia, potrebujeme naučiteľa v tým zbore. A ja som nechápal, páne, však... Ja, Nie rozumiałem. Panie, to przecież ty przeze mnie i nauczasz. Przeze mnie zachraniujesz ludzi. A przeze mnie ty ratujesz ludzi. Co tym to ludziom jeszcze chyba? Co jeszcze brakuje tym ludziom? A kiedy są jeszcze długo otalał. A kiedy długo jeszcze wahałem się? Tak są dostał kopaniec. Tak mnie... Płakał. Bardzo płakałem wtedy. A wiecie, nie chapał sam. I nie rozumiałem. Aż sam się dostał do niemocnicy. Aż skończyłem w szpitalu. Wszystko, cały świat się toczył. Wszystko, cały świat kręcił się wokół mnie. Moja mężelka ma niesła. Moja żona ma mnie zanosiła. Do niemocnicy do, zanosiła mnie do szpitala piechotą. Ani si nie pamiętam, ako som sa vôbec do tej... Nawet nie pamiętam, jak się tam znalazłem. Niemocnicy. A tam, keď som leżał na posteli... I tam, kiedy leżałem na łóżku. Hovorí, myslel som si, že to sú posledné moje chvíle. I myślałem sobie, že to są ostatnie moje chvíle. Niektorí ľudia hovorili, bratčanko už je na odchode. Niektórzy ludzie mówili, Olek już jest na odejściu. A Duch Svätý ma navštívil tam. I Duch Święty odwiedził mnie tam. A hovorí, vieš odpustiť týmto ľuďom? Či potrafíš odpustiť tým ľuďom? Vieš ich žehnať? Či potrafíš ich blagoslaviť? Ja mám s tebou plány. Ja mám plán s tobou. A hovorí, Alexander. Olek. Chceš... obdarujem ťa anglickým jazykom. I dám ti dar mluvenia jazykom anglickým. A hovorím, pane, čo, v nebi sa po anglicky ja bude rozprávať? Pane, co, v nebi to sa po anglicky mluví? Nie, ja ešte mám pre teba. Nie, nie, ja mám ešte dla tebe. Cestu. Droge. A Duch Svätý začal hovoriť. Ej, Duch Svätý začal mluviť do mého srdca. A ukázal I mi, že mi, má plány. Že má plány s mojím životom. A Boh otvoril dvere. Boh otvieral dvere. Otvoril dvere do Polska. Otvoril dvere do Polsky. Otvoril dvere do Maďarska. Otvoril dvere do Węgier. Do Srbska. Do Serbii. Do Nemecka. Do Niemiec. Do Švajčiarska. Do Švajcárie. Do všetkých okolitých zemí. Do všetkých do Ruska, do okoličných, Ukrajiny. Do všetkých okoličných państw, do Rosii, na Ukrajine. A Pán Ježiš hovorí, choď. I Pán Jezus povedal. Naplň moju túžbu. Naplň moje pragnienie. Nies moje evanjelie. Zanoš moju evangelie. A vtedy som pochopil, že to isté sa mi stalo, čo s učeníkmi. Vtedy zrozumiałem, že to samo mne spotkalo, co učňov. Cez bolesť som sa musel dostať. Cez bolesť musiałem... K tomu, aby som naplnil to, čo Pán Ježiš túži. Cez bolesť ja dostajem si do tego, żeby vyplniť to, co było volą Jezusa Chrystusa. Ak tak myslíš, že už si plný. Jeżeli myślisz, że jesteś już napełniony. Potrzebujesz zboriť sípky a nastavať večer. Potrzebujesz to wszystko zlikwidować a wybudować nowe. Ja vidím, ako brat tu stavia. Widzę, jak brat znowu buduje tutaj nowe rzeczy. Ale keď Boh dá prebudenie. Ale kiedy Bóg da przebudzenie. Ty budeš musieť toto zbúrať. Będziesz musiał to tu zniszczyć całe. A budeš musieť to obostawać wszystko. I będziesz musiał tutaj wszystko obbudować. Aby si wszystko wiedział przyjąć. Abyś wszystkich ludzi potrafił przyjąć. Velmi som wdzięczny za twój život. Jestem bardzo wdzięczny za twoje życie. Że si przemienił to swoje gospodarstwo. Że zmieniłeś tę swoją majątność, to gospodarstwo na kaplicę. A ja som niečo podobné urobil. I zrobiłem coś podobne. Mal som dielničku, kde som veľmi rád opravoval auta. Miałem také miejsce, kde bardzo lubiłem przebywać i tam wszystko jakby naprawiałem. Zváral som tie hrdzavé auta. I spawałem tam te zardzewiane samochody. Striekal som ich na novo. I nacierałem ich, barwiłem ich. Priam tá dielnička mi bola taká, ako taká modla. To moje miejsce to bolo coś takiego, jak mój Bożek. Pán Ježiš mi povedal. I Pán povedal do mnie. Alexander, dáš mi túto miestnosť. Alexander, či ty oddáš mi to miejsce? A som povedal, áno, Pane. Povedal tak, Pane. A odtedy I je od tam tego času modlite mňa v tom. Jest tam kaplica. V tej mojej dielni. Właśnie w tym moim miejscu. Už nie hrdzavé auta. Już tam nie są zardzewiane samochody. Ale tie vzácne duše, za ktoré Pán Ježiš zomrel na kríži. Cenné duše, za ktoré Pán Jezus umieral. Halleluja. Halleluja. Rozšír. Rozšeš. Rozšír tie obilnice. Rozšeš tie svoje pojemníky. Rozšír svoje srdce pre Pána. Rozšeš to svoje srdce dla Pána. Nebuď spokojný len, že tak tá tvoja obilnička je plná. Neboň zadovolený z toho, že to tvoje miejsce je plné. Lebo prídu bratia. Prídu bratia. Prídu tí, ktorí tebou opovrhli. Tí, ktorí tobom zgardili. Tí, ktorí ti pomohli. Tí, ktorí pomogli ti. A prídu za tebou. I prídom do tebe. Aby si mal im čo dať. Abyš miał im co dať. Aby si nielen palicu mal pre nich. Abyš nie tylko kij miał dla nich. Ale aby si mal vrecia plné obilia. Abyš miał kiešenie plné Božej žiarna. Aby si ich mohol požehnať. Abyš mu ich bogosławić. Aby si im nemusel vyčítať. Abyš nemusel im coś zarzucać. Rozšír svoje srdce. Pošeš svoje srdca. A priprav sa pre požehnanie, ktoré Boh nesie pre Polsko. Ktoré Bóg przynosi do Polski. Chcem ti povedať. Chciałbym ci powiedzieć. To, čo sa dnes deje v Polsku. To, co činí się, co vidíš tutaj v Polsce, co się dzieje. To je veľká milosť Božia. To je veľká Božá láska. To je ten čas, keď máš zbierať obilie. Teraz je čas, żeby zbierać to ziarno. Teraz naplň svoju obilnicu. Teraz napełni svoj zbiornik. Rozšír svoje srdce. Rozšír svoje srdce. Lebo príde čas. Bo príde taká pora. Keď budú ľudia chodiť od mora k moru. Kedy budú ľudia chodiť od moža do moža. A ty budeš mať čo dať. A ty budeš miał co dať. Aleluja. Aleluja. Aleluja. Prosím, aby sme si otvorili Božie slovo u proroka Ezechiela. Prorok Ezechiel. V tej 36. kapitole rozdział 36 budeme čítať od 25. verša. Budeme čítať od verseta 25. do konca. Konca 27. Do 27. Księga Ezechiela, rozdział 36, od wersetu 25 do wersetu 27, strona 928 w Nowych Polskich Tłumaczeniach. I mówi Słowo Boże, i pokropię was wodą czystą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam wam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Amen. Amen. Poznasz swoje serce? Czy znasz, czy wiesz, co jest w twoim sercu? Hospodin skúma srdce človeka. Pán badá srdce ľudské. Kto je ten, kto pozná srdce okrem pána? Kto je ten, kto pozná to srdce oprúž pána? Poznáš ty svoje Či srdce? Či znáš svoje srdce? Povedz pánu, páne, preskúmaj ma. Povedz, páne, ty mne prebádaj. Ukáž mi, aké je moje srdce. Pokáž mi, aké je moje srdce. Ja ti chcem celým srdcom slúžiť. Chcem ti slúžiť celým mojim srdcem. Chcem ťa celým srdcom milovať. Chcem ti celým svoje srdcem kochať tebe. Ukáž mi, aké je to srdce, ktoré nectí teba. Jaké je to srdce, ktoré neoddaje tobie čti. Ukáž mi, ktoré je to srdce, ktoré teba miluje. Pokáž mi, aké je srdce, ktoré kocha tebe. A stvor mi toto srdce. I stvúž to srdce ve mne. Odstrán to kamenné srdce Daj mojho preč vnitra. Zgnieť to srdce kamenné. A učiň mi to srdce, ktoré je citlivé, vnímavé na teba. Daj mi to srdce, ktoré je čujné na tvoj głos, srdce menšiste. Kto túži mať také srdce, ktoré Kto z vás pragnie mieć takie srdce? Celým srdcom miluje Pán. Ktoré całym sercem Zodvinite svoje ruky. Podnieś svoju rękę. Aleluja. Aleluja. Ďaká Pán. Chvála Jezusovi. Tak dobre počúvajme. Tak słuchajmy bardzo uważnie. Keď Božie slovo hovorí o tom, kedy Božie slovo mówi o tym, čo je to srdce človeka? Čím je srdce človeka? Nemyslí na tento fyzický sval, ktorý tu pracuje. Vcale nemá na myšli na ten fyzičný mięsień, ktorý je v našem tele i pracuje. Toto čerpadielko, ktoré tu poháňa krv do celého tela. Tá pompa, ktorá jakby rozprestrenia, rozprovádza krev do celého tela. A 70-80 rokov bez údržby i funguje. I ďala 70-80 lat bez servisu. Vôbec nemyslí Božie slovo na toto srdce. Božie slovo vcale nemá na myšli tego srdca. Ale Božie slovo myslí na duchovné srdce. Ale Božie slovo má na vzglede srdce duchové. Aby sme pochopili, čo je to naše duchovné srdce. Aby sme zrozumieli, čím je naše duchové srdce. Musíme to teraz vyskúmať. Musíme to teraz šukať i zabiegať o to. Keď ma počúvate teraz... Keď teraz slyšíte mne? Svojím umom, svojou mysľou... Svojím rozumem, svojou myšľom... Buď rozumiete tomu, čo hovorím, alebo nie. Alebo rozumiete to, co do vás mluvia, alebo nie. Ale keď pochopíte... Ale ježeli zrozumiete... To je vlastne jedna časť vášho srdca. To je vlastne jedna časť. To je rozum je s jednou časťou vašeho srdca. Váš pochop. Vaše zrozumienie. Ale to nie je celé srdce. Ale to nie je celé to srdce. To je len časť srdca. To je tylko jedna časť z tego srdca. Viete, stolička na jednej nohe... Viete, křeslo na jednej noze... Nevie obstať. To je... Nepotrafí normálne stať. Kdekoľvek sa zvali. Do ktorejkoľvek strony, ale vyvrúči sa. A príde nejaká lepšia myšlienka. I príde jakáž lepšia myšl. Lepšia idea. Lepšia idea. A pomysl. Tam sa nakloní tá stolička, kam tá lepšia idea. I tam vlastne to křeslo bude naklonené, či no, kde je tá lepšia idea, myšl. Teda stolička na jednej nohe nie je stabilná. A więc křeslo na jednej noze vcale nie je stabilné. Ale keď počúvate Božie slovo... A keď slyšíte Božie slovo... Cítite, že niečo by som mal so sebou robiť. Čuješ, že coś miałbym ze sobą zrobić. Pôsobí to na vašu vôľu. Či ďala to na vašom vole. To znamená, že tu už sme našli druhú nohu tejto stoličky. To znači, že znaležíme druhom tej noge tego křesla. Keď pochopíme Božie slovo... Keď zrozumieme Božie slovo... A pôsobí to na našu vôľu... I ďala to na našom vole... Tak my sa rozhodujeme. To my decidujeme. Alebo chceme. Či chceme. Alebo nechceme. Alebo nie. Vidíte, už sa to len na dve strany I môže zvaliť. Už tylko na dve strany môže to křeslo sa prevrúčiť. Ale môže sa stať, že niekto sa unaví. Ale môže zajsť taký vypadek, že ktoś zmenší sa. A keď sa rozhodol pre to dobro. Kedy zdecidoval sa dla tego dobra. Naraz unavený povie, už mám toho dosť. Nagle zmenšený povie, dosť už mám tego. Vidíte, že tá stolička je ešte stále nestabilná. To křeslo je ešte ciągle nestabilné i môže sa vyvrúčiť. A preto naše srdce, aby bolo stabilné. Naše srdce, žeby bylo stabilné. Potrebuje byť na troch nohách. Potrebuje stať na třech nogách. A to je cit. A to je učutie. A to je radosť a pokoj. I to je radosť i pokoj. To znamená, že keď ja pochopím Božie slovo... Znači, ježeli ja zrozumiem to Božie slovo... A potom chcem to naplňať... I potom chcem, mám také pragnenie, žeby to vypełniť... A mám radosť a pokoj... Mám radosť i pokoj... Vtedy vlastne je vlastne tá stolička stabilná. Vtedy to křeslo trzyma. Videl som mnohých služobníkov, horlivých, zapálených. Videlem dužo viele služebníkov usugujúcich, bardzo gorlivých, zapálených. Ale počase sa unavili. Ale za jakýž krutký čas sa zmenšili. A prevalilo sa to. I to křeslo sa prevrúčilo. Lebo nemali dostatočnú citovú náplň. Bo brakło im takého vypełnenia, učuťového vypełnenia. Takého povzbudenia. Takého povzbudzenia. Pozrite sa, práca Ducha Svätého, tá nie je len v našom rozume. Patrzcie, to działanie Ducha Świętego nie dotyczy tylko naszego rozumu, ale aj našich citov. Ale również našich uczuć. Lebo všimnite si, čo hovorí Galatianom. Zauważcie, co apostol Paweł mówi do Galacjan. 5. kapitole. W 5. rozdziale. 22. 22. werset. Že ovocím Ducha Svätého, ovocem Ducha Svätého yes, je láska, milosť. To cítime. To vlastne dá sa odčuť. Láska, radosť. Radosť. To prežívame. I to môžeme prežívať. Pokoj. I pokoj. to przeżywamy w tej cytowej i oblasti. To właśnie te rzeczy przeżywamy w naszym dziedzinie uczuć. Dobrota, dobrotliwość a tak dalej. Dobro czy łaskawość i tak dalej. To znamena, to oznacza, że my potrzebujemy nie len rozumowu na że my potrzebujemy nie tylko naszym rozumem to zrozumieć, nie len odhodlanie, nie tylko jakaś taka chęć nasza, ale potrzebujemy aj tu citową na ale potrzebujemy też uczucia do tego, aby to było wyważone, żeby to było w równowadze. My nie smiemy być więcej rozumowi jako citowi. Nie możemy być bardziej racjonalni jako uczuciowi. A nie możemy być więcej citowi jako rozumowi. Nie możemy być więcej uczuciowi jak racjonalni. A nie może zaustawać nasza wola za naszymi cytmi, a za naszym rozumem. I nie może nasza wola iść za tymi, za naszymi uczuciami, za naszym rozumem. Musi to być wyważone. To te wszystkie trzy rzeczy muszą być w równowadze. To znamy na stoliczka to, dobre stoi. Znaczy, krzesło dobrze trzyma wtedy, kiedy wszystkie trzy nogi są równo na dole. Kiedy wszystkie trzy nogi są równo na dole. Kto jest príliš citowy, kto jest bardziej uczuciowy, tak za to tam prewali w tej rozmowie. To krzesło się wywróci na tej stronie racjonalnej. Kto jest príliš racjonalny, to jest bardziej taki racjonalny, tak jest citowy, chudobny. To właśnie to jest ubogi w uczucia i przewróci się. Kto jest velmi racjonalny a citowy, kto jest bardzo racjonalny i uczuciowy, ale len sedí, ale i tylko siedzi, a wolowe własności nie są pohnuté, i nie ma żadną wolę, tak jednoducho znowu to sa prevali. To bardzo łatwo to krzesło znowu. Tieto trzy rzeczy musia być w równowadze. Te trzy rzeczy muszą być w równowadze. Rozum, wola i uczucia. To jest twoje serce. To jest twoje serce. Teraz kiedy poczuwasz, teraz kiedy słuchasz, rozumiesz, ty rozumiesz, rozhodujesz sam, ty decydujesz, a buď masz radość a pokój, a albo masz radość i pokój przeżywasz, albo ho nie masz, albo tego ci brak. A to jest właśnie serce człowieka. I to właśnie jest serce ludzkie. Teraz nakreslím, ako vypadalo srdce Adama a Evy v raju. Chcę vám teraz pokazać, narysować, jak wyglądało serce Adama i Evy v raju. Budem si dávať pozor, aby som tu nestúpil do tejto jamy. Będę uważał, żeby tam nie wpaść. Raz som kázal, raz som zhromaždení Božie slovo. Na náboženstvie slovo Bože. A mali sme taký výstupok, viete? I mieliśmy taký stopień, taký no. A na tom bola stolička. I tam bolo křeslo. A nevšimol som si, že jedna noha na tej stoličke bola mimo stupienka. Nezauvažujem, že jedna noga na tego křesla bolo poza tým podestem, tak. A mal som taký vážny odkaz, všetci bratia a sestry boli. I miałem také povážne vážny křesuanie, všetci byli tacy povážni. A potom som povedal amen. I nagle povedal amen. A tak som si sadol na to. I tak sadol na to křeslo. A naraz tá stolička povolila. I nagle to křeslo se převrúčilo. Bibliu som vyhodil do vzduchu. Biblia pošla v povietře. Nohy som mal vo vzduchu. Nohy mali v povietru. Na bratia a sestry sa aspoň usmiali. A bratia i sestry prinajmenej usmiechnuli sa. Dobre, niekedy Pán Boh dá aj taký humor. Časami Pán dá tež taký humor. Aby sme trošku sa uvoľnili. Aby sme trochu vyluzovali sa. Ale teraz počúvajme. Ale teraz slúchajme uvážne. Adam a Eva. Adam i Eva. Mali srdce. Mieli srdce. A v tomto srdci. I v tým srdcu. Mali takýto trón. I mieli taký trón. A na tom tróne. I na tym tronie mali pána. Mieli pána. Tam siedział pán. Pozrite sa. Popatrzcie. Odkiaľ sa vzal ten trón? Skąd tam się znalazł ten trón? Viete, čo je ten trón? Viete, co jest tym tronem? Každý človek má hierarchiu hodnot. Każdy człowiek ma porządek swoich hierarchię swoich wartości. Niech je to król albo posledni człowiek. To jest król albo ostatni z ludzi. ktorí vyhrabávajú v smetiach, ktorí sa živia. Pracujú i ktorí vlastne v šmietnikách pregrebujú i to je ich žitie. Každý človek má svoju hierarchiu. Každý človek má svoj systém hierarchie vartosti. Bez toho, že by si to uvedomil alebo nie. Či sobe to usiadamil alebo nie. A tej hierarchii hodnot... I ten, ten systém vartosti je... Čo je pre toho človeka najdôležitejšie? To, co je najvážnejšie dla toho človeka. Potom menej dôležitejšie. Potom menej vážne. Menej. I znovu menej vážne i menej vážne i tak ďalej. Každý človek má tú hierarchiu. Každý človek má tie hierarchie vartosti. A to, čo dáva na prvé miesto... I to, co on daje na mieste numer jeden... To je na tróne jeho to srdca. To vlastne šedí na tróne jeho srdca. Bez toho, že by si si uvedomil, alebo nie, či sobie to uświadamiasz, je trón. Či tobie sobie to uświadamiasz, či nie, v tvojim srdcu znajduje się trón. Boh to tak, Boh ťa takto stvoril. Pán Búh tak ci stvořil. A nie je jedno, čo je na tróne i tvojho srdca. Vieš mi, nie jest obojętne, co jest na tróne tvojho srdca. Adam a Eva mali na tróne svojho srdca Pána Boha. Adam s Evom mieli na tróne svojho srdca Pána. A hovorili sme o tom, mluvili sme už o tom, že ich srdce sa skladalo, že ich srdce skladalo sa. No, asi vám nebudete vidieť. Rozum. Z rozumu. Z vôle. Z voli. A citu. I učuť. Pozrite sa. I popášte. Z tohoto sa skladá srdce. To, z tego sa skladá srdce. Adama a Evy. Adama i Evy. Preto bol Pán Boh na prvom mieste. Dlatego bol Pán Búh na pierwszym miejscu. Lebo oni porozumeli. Ponieważ oni zrozumieli. Čo od nich Boh chcel. Co od nich Búh se žonda. Naplňali to. Oni vypełniali to. A mali radosť a pokoj. I mieli radosť i pokoj svojom Amen. Srdcu. Amen. A to bol raj. I to bol raj. To bola krásne spojenie s Bohom. I to bola tá prepiękna łączność z Jezusem. Ale bol niekto, kto im to veľmi závidel. Ale bol ktoś, kto bardzo jakby zazdrościł im tego. Wiecie, kto to bol? Wiecie, kto kto był taki? To bol Satan. To był Satan. On chcel naruszyć ten vzťah Adama a Evy s Bohom. On chciał ten stosunek Adama i Evy po prostu jakoś zruszyć. A ako by mohol zruszyć? I jak się to mogło stać? Oni porozumieli. Oni zrozumieli temu Bożemu słowu. Oni mieli pragnienie i chcieli go napełniać. Mali radość i mieli radość i pokój. Ako by mohol Satan tento krásny vzťah narušiť. Jakým spôsobem mohby zrušiť Šatan ten spaniały związek? Určite by sa mu nepodarilo, keby začal ich tam prehovárať. I napevno neudalo by mu się, keby... Nevierte Božiemu slovu. Začal ich prekonývať. Nevierte Božiemu slovu. Nevierte Pánu Bohu. Nevierte v Boga. Lebo oni pochopili Božie slovo. Oni zrozumieli Božie slovo. Oni ho naplňali. Oni go vypełniali. A mali... Krásne obecenstvo. I mali przepiękną społeczność z Jezusem. Ale wiecie, na co przyszedł diabeł? Ale wiecie, co szatanowi przyszło na myśl? Kiedy im spochybni Boże Słowo. Kiedy właśnie podważy im Boże Słowo. Tak podarzy się mu dostać się do ich serca. To uda mu się przedostać się do ich serca. A takým falošným spôsobom prišiel a opýtal sa, či ozaj Pán Boh povedal toho. I takým podstępem podchodzi do človeka, do Adama i Evy i pýta, či naprawdę Pán povedal? A začal spochybňovať. I začal podvážať Božie slovo. A oni mali úlohu starať sa o zvieratá. I oni mieli zadanie, żeby się troszczyć o zwierzęta w raju. Pán Boh im povedal, starajte sa, pomenovávajte zvieratá. Pán im povedal, troszczcie się o te zvieratá, nazvíte je. A oni teraz vidia tento hlupučký had. I oni teraz patrzą i taký głupi wąż. No musíme sa o ňo postarať. No musíme zatroszczyć się o niego. A musíme ho vyškoliť. I musíme go naučiť. On nie tak povedal Pán Boh. To nie, nie, nie tak powiedział Pan. Pan Bóg tak powiedział, że możemy jeść ze wszystkich drzew. Pan powiedział tak, że my możemy korzystać jeść ze wszystkich drzew. Okrem toho stromu, który jest uprostred raja. Oprócz jedynego drzewa, które znajduje się w środku raju. A Pan powiedział, że kiedybyśmy z tego jedli... I Pan powiedział, że jeżeli z tego drzewa będziecie jeść... Zomrzemy. Na pewno pomrzemy. A wtedy diabeł powiedział, o nie... I wtedy szatan powiedział, o nie, nie. To jest tak, jak ja mówię. To prawda się ma tak, jak ja mówię, jak ja ją przedstawiam. Kiedyście jedli z tego stromu... Jeżeli będziecie jeść z tego drzewa... Otworzę sam wam oczy. To otworzą się oczy... A będziecie jako Bóg. I będziecie jak Bóg. A Ewa a Adam widzieli, że ten strom jest jadący. I Adam z Ewą patrzyli i widzieli, że to drzewo jest pożądające. Że te owoce tego drzewa jest jadące na jedzenie. Że ten owoc tego drzewa jest bardzo smaczny na jedzenie. A powiedzieli si... Kiedy będę jeść to owoce, ja będę jak Bóg. I powiedzieli do siebie, kiedy będę jadł z tego drzewa, ja będę tak jak Bóg. A zatłużyli potem. I zapragnęli potem. A stała się wielka zmiana. I nagle stała się wielka zmiana. Lebo oni upuścili od tego, co powiedział Bóg. Bo oni odeszli od tego, zostawili to, co Pan powiedział. A diabłowi się podarzyło spochylić Boże Słowo. I satanowi udało się podważyć Boże Słowo. A przy tym przyszła żądość. I przyszło pożądanie. Aby oni byli taki. Aby oni byli takimi jako Bóg. A na tron serca. A nagle na tronie tego serca. Posadili na miejsce Pana Boga. Usiadł zamiast Pana Boga. Swoje ja. Usiadło ich ja. Z tym to ja za odtedy rodzia ludzie. A właśnie z takim sercem od tej pory ludzie rodzą się. Ja sam sam nowo pytał kazatelów, pytałem się dużo pastorów, że co, ako sa volá ten dziedziczny grzech? Jak się nazywa ten grzech, który dziedziczymy? Ja som nedostal odpowiedź. I nie otrzymałem odpowiedzi. Dostawał som takie odpowiedzi. No, grzeszny, nakłonny, no, otrzymałem takie odpowiedzi. No, to jest grzeszny, to jest... nasilny. Skłonności do grzechu. Ale grzech ma swoje meno. Ale grzech ma swoje imię. A kiedy... My się rodzimy z dziedzicznym grzechem. I jeżeli my rodzimy się z grzechem już odziedziczonym, tak ten grzech dziedziczny ma swoje to imię. To ten grzech ma swoje imię. A wiecie, ako sa wiecie jak się nazywa? Ego. To jest ego. To jest ja. To jest ja. Z tym to się już rodzi dziecię. Właśnie z tym już dziecko urodzi się. My z manżelką mamy 6 dzieci. Razem z żoną mamy 6 dzieci. A ja jako ocko veľmi s radosťou som sledoval, ako ja jako priniesla z nemocnici domov dieťatko. Ja jako tata bardzo byłem szczęśliwy, kiedy widziałem, jak moja żona ze szpitala przynosi na rękach małe dziecko. A ten mały ssał jej prsia. I ten bardzo malutki chłopczyk ssał jej piersi. A tak jedo. I tak bardzo jadł. A ja som sa tak tešil. I ja się tak radowałem. O, bude rast. O, on będzie wzrastał. Bude silny. O, będzie silny. A manželka tak zobrala, aby już tak hltal, tak jedol, že no aby trošku si odpočinul. A moja žena wzięła mu tę miskę, bo już tak bardzo jadł tak długo, żeby se trochę odpoczął. A on chvíľočku nie wiedział, co sa dzieje. I on nie wiedział, co się dzieje. A naraz spustil. I nagle się zaczęło. Tomek. To był Tomek. A widział som, jaki jest sebecki mały. I wiedziałem, jaki jest egoistyczny ten mały. Jemu zabrali papku. Wzięli mu jedzenie. Ako si to mogli dovolić? Co to znaczy? Jak sobie na to mogli pozwolić? Przecież to jego. Przecież to jest moje. Tak kryczał. Tak wrzeszczał. A kiedy mu dali? Ej, jak mu dali? Tak zaraz. I znowu był zadowolony. A kiedy sam napłakał? I znowu, jak już przestał płakać. Takie usmeli. Taki uśmiechnięty. Spokojnie. I był taký zadovolený. Ale koľkokrát, viete, zapalovalo sa prse manželky? I ilekroť pierši žony miały zapalenie, tak? Áno. A viete, vtedy žena bolesti kojí. I vtedy žena, kobieta, čuje boleš pri kojeniu. A ten chlapček vôbec nevnímal, že to maminku boli. I ten tego chłopca v ogóle nie obchodziło. On se to nie uświadamiał, že matce to sprawia ból. A ona trpela, keď ona on bardzo cierpiała, kiedy on miał... Ale on si ťahal svoje. Ale on ciągnął to mleko. Videl som tu sebeckosť. I widziałem to svoje ego. Ale to ego rastie s tým dieťaťom. Ale to ego razem s tým dzieckiem zrastá. Potom už manželka krmila z lyžičkou. Potom už moja žona krmila to dziecko z łyżkom. A mal taký podbradík. I miał taký šlintak, trošku. Tak mówi? Šliňaš. Slintak väčší ako ja. Taký trochu väčší než ja. Niekedy aj mne to slúži ako čo sa mi... A jak ho krmila... I jak dávala mu ješ? Naraz chytil tú lyžičku. Nagle on uchytil té łyżkę. A hovorí ja. I mówi ja. Vidíte, už sa hlási ja. Pašte, už je zgláša to svoje ja. Už to ja je nebezpečnejšie. Už to ja je bardziej nebezpečné. Lebo on chytil tú lyžičku a vyvrátil to na sebe. Ponieważ vzal tú lyžičku i vyvrútil ten pokarm na sebe. Na svoje ubranie. Manželka ho očistila. I žona vlastne utarla, očistila mu ubranie. A čím viac sa to ja prejavovalo, tým to bolo ťažšie. Im bardziej to ja sa prejavialo, tým to bolo trudnejšie. A keď už mal 3 roky... I keď už mal 3 latka... Išli sme cez zebru. Ej, prechodziliśmy przez przejście dla pieszych. A ja som mu držal pevne ruku. I trzymałem go mocno za rękę. A on teraz sa díval... I on teraz patrzy... Nikomu nedržia ruku, len jemu. I właśnie nikt nie trzyma inny za rękę, tylko jego trzymają. On začal si trhať von ručku... I začal się mi vyrývať z ręki. A hovorí, tati, ja. I povedal, tata, ja. Sam. Ja sam. Ja sam. Nebezpečnejšie. Už jest bardziej niebezpieczne. Ešte kým si tú lyžičku na seba obráti, to nie je až tak nebezpečné. Ešte dopóki on se tą łyżkę na siebie obrúči, to jest ešte jest mało niebezpieczne. Ale keď už vybehne pod auto, tak ale kiedy už miałby go potrącić samochód, wybiegnie na jezdnię, to już jest bardziej niebezpieczne. A tak toto ja rastie v človeku. I tak to ja razem s človekem zrasta. A keď je už taký chlapec taký väčší... I keď chlapec už je taký prichádza väčší... Prichádza do toho pubertálneho veku. I má taký... Prichodí do veku adolescencii, dorastania. Tak hovorí, však ja... To povie... Ja mu ukáže. Ja mu pokáže. Ja mu dám. Ja mu pokáže. Áno. Nebezpečné. Bardzo nebezpečné. Stále nebezpečnejšie. Ciągle i ciągle nebezpečnejšie. Do väčšej a väčšej temnoty vťahuje človeka ja. To ja vťahujem človeka do większego i większej ciemności. A musím vám povedať. I muszę powiedzieć vám. Všetky hriechy v živote človeka. Wszystkie grzechy w życiu człowieka. Sa viažu na jeho ja. Właśnie są związane z jego ja. Však ja mu dám. Ja mu pokażę. Ale prečo by som si ja nemohol dovoliť? A dlaczego ja bym sobie nie mógł na to pozwolić? Prečo by som si ja nemohla užiť? Dlaczego ja bym se nie mógł... Užívať. Užiť sobie. A všeličo. I wszystko. To všetko sa viaže na ja. Wszystko, wszystko jest związane z tym moim ja ego. Każdy nasz grzech. A diabol vedel... I szatan dobrze wiedział. Że raz na to človek príde... Że raz človek wpadnie na to... Že príčinou toho je jeho ego, jeho ja. Že tým príčinom tego všetkého je jeho ego. A tak našiel škáru do srdca človeka. I znovu znalazú sa miejsce do srdca človeka. A poviazal človeka. I zviązal človeka. S citlivosťou na jeho ja. S bardzo uvražlivieniem na jeho ja. Vidíte? Popatrzcie. A človek je zviazaný. I človek je spoviązaný. Keď chlapci začali fajčiť... Kedy chlapáci začali páliť papierosy... Poď, zafajčíme si. Choď s nami, zapalíme sa papierosa. Ja to nechcem. Nie, ja nechcem tego. A čo si taký slaboch? A co ty, jesteš taký... Nechceš byť chlap? Ty nie jesteš chlopem. Zapal si. No veži, zapal sobie. A tak, aby nepovedali, no, že on je slabý. I že by ktož nepovedal, že on je slabý, mienčak. Tak, on zapálil. To on vžel i zapálil se. Kašlal. Kašlal všetkým. Ale potom už... Ale potom už se pokazoval. To veľký. Už bol veľký. To jeho ja. To jeho ego, tego ja, znovu se podnošilo. Ale tie... Cigarety prináš, odoberali peniažky. Ale vlastne tie papierosy zgarňali mu peniaze. A naraz aj pokašliavať začal. I nagle začal mať problémy s púcami, začal kašleť. A pán doktor mu povedal, treba prestať. I lekár mu povedal, treba skončiť s tým. Ale nevie prestať. Ale nedá sa prestať. A tak sa rozhodol, že od nového roku už nebude páliť. Zadecidoval v svojim srdcu, že od 1. stycznia, od nového roku nebude už páliť papierosov. A tak prvý deň... I 1. dňa... Strašne ťažko, ale vydržal. A bardzo trudno, ale udalo sa. Druhý deň... Następnego dňa už bol taký zdenervovaný. Už zbil deti. Už bil svoje deti. Tretí deň už aj ženu zbil. Tretiego dňa už i svoju žonu zbil. A štvrtý deň, pretože už mal veľké problémy v rodine, znovu si zapálil. Čtvrtého dňa, ponieważ už mal také problémy v svojej rodine, znovu zapálil sa papierosa. Lebo bol poviazaný. Bo byl związany. Pozrite sa. Popáčte. Diabol sa postaral o to, aby každý hriech, každým hriechom človeka... Šatan zatroščil sa o to, žeby každý grzech človeka byl związany. A viete, tento had... Ako pôsobí? I viete, jak prejavia sa ten vonš? On zoviera. Sviera. To on štiska. Pôsobí depresie. I povoduje depresie. Niektorí ľudia nechápu, z čoho prichádzajú depresie do života. Niektorí ľudia nemohú zrozumieť, z čeho berú sa tie depresie. Skôr nadchádzam od... Depresia to je satan. Depresia to je šatan. To je to zvieranie toho hada. To je vlastne to štiska, uštisk tego węża. Niekedy tak zviera... Časami tak štiska... ...že až tu cíti v krku. Že nawet tutaj v karku to čuje. To je satan. To je šatan. Ale sú ľudia, ktorí sa bránia depresii. Ale sú ľudia, ktorí bronia sa tej depresii. Dajte mi pokoj. No, otče, daj mi spokoj. Rozbíja taniere, rozvala talerze i rozvala meble. Ľudia, ktorí sa bránia depresii... I ľudia, ktorí bronia sa tej depresii... ...sú agresívni. Som bardzo agresívni. Tak depresia ako agresia je vlastne satan. Tak samo depresia, jak i agresia, to je šatan. Ako sa zbavíme satan? Jak pozbyť sa satana? Ako ho vôbec nájdeme v našom živote? Kde ho vôbec môžeme znaleźć v našom życiu? To je citlivosť na naše ja. To je vlastne to učulenie na naše ja. Prečo zase ja musím vynášať smetný koš? A dlaczego znovu ja muszę śmieci? Prečo zase ja musím riad umývať? A dlaczego znovu ja muszę talerze zmywać? A segra nie? A siostra nie? To ja, to je stále citlivé. To ja, to je ciągle widoczne. Stále, ja som na vine všetkému. Ciągle to môže čuť. Ciągle jestem ja na vine všetkého. Stále len na mňa útočíte. Ciągle len atakuješ mne. A to ja stále sa bránim. I to ja ciągle sa bronim v nás. A spôsobuje mnohé problémy. I ono povoduje wiele, wiele problémov. Však vy nemáte s tým problém. Nemáte s tým problémov. O čom to kážeš, brače? O čom ty mluvíš, brač? My sme už celkom inde. Jesteśmy už celkom zupevne. Keď nám niekto dá facko na jedno líce. Kedy ktoš udeží nás v jeden políček. Nech sa páči. No, prosím bardzo, môžeš sa udežiť v druhý. Tak je to s nami? Tak sa zachovujeme. Alebo len niekto uškrnie sa, manželka sa uškrnie, keď niečo povie muž. Albo ktoš tylko zrobí inną minę, jak ja coś poviem, už. A povie, čo sa usmievaš? Ej, co si śmiejesz? Z czego ty się śmiejesz? Ty ma nie bierzesz ważnie. To ty nie bierzesz poważnie mnie? I znowu podskocz. A ja? To ja sa tam bronię. I to ja znowu się bronię. Je tu niekto, kto sa zvykol doma aj pohádať? Či je ktoś, kto má v zvyšaju v domu zrobiť avantúre? Prečo dojde k chátka? Dlaczego właśnie do tego dochodzi, do awantur? Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo sa niekto dotknie naszego ja. Bo ktoś dotknie się naszego ja. Kiedy jest nasze ja mrtwe? Kiedy jest nasze ja martwe? Tak to nasze ja môžu šťuchať. To mogą atakować to nasze ja. Môžu boskać. Mogą go policzkować. Môžu ho vyvyšovať. Mogą go jakby celebrować, vyvyšać, vydvigać. Môžu ho šlapať. Mogą chodzić po nim. Zdeptać go. Stále je rovnako. Ciągle to samo. Lebo je to ja mrtve. Ponieważ to ja jest martwe. Ale keď to ja žije. Ale keď to ja žije. Tak ono je, s tým je stále problém. To ciągle jest problem z nim. A nie trzeba wiele k tomu, aby došlo k hádke. I nie trzeba wiele do tego, żeby došlo do awantury. Wiecie, príčino toho, że to prvé miesto na tróne nášho srdca nie je pán, ale naše ja. Powodem tego jest, że na tróne naszego serca, na tym pierwszym miejscu nie jest pán, ale naše ja. Preto sme tak citliví. Dlatego jesteśmy tacy uczuleni na siebie. Preto máš toľko sťažností. Dlatego masz tyle takich sťažností, sťažuješ sa. Máš wiele žalu. Žali i pretensji. Rozumieš? To ja spôsobuje stále bolesť tvojho života. To ja powoduje znovu bolesť tvojho życiu. A tam je Satan. I tam je Satan. A ten, viete, keď on sa tak klže, tak tak hladká. I jeżeli ten wąż się tak ślizga, to on tak bardzo... Widzisz, ako cię nie mają radzi. Widzisz, jaki si chuda. Widzisz, jaki jesteś biedak. Czy ty widzisz to, jak oni cię nie lubią? A tak ci hladka to twoje ja. I tak bardzo gładzi to twoje ja. A ty si ty chudáčik. Jaki ty jesteś biedak. Jak si ty chudierka. Jak ty jesteś taki nędzny. Nie daj si to. Nie pozwól na to. A ty cítiš, ako ťa to aż... A ty czujesz, jak cię tak bardzo ściska. A potem ty nowe ja pokażę. I powiesz, no to ja pokażę. Rozumiecie to? Czy rozumiecie temu? Ja chcę, abyście to pochopili. Chcę, żebyście zrozumieli to, bracia i siostry. Że my potrzebujemy być swobodni. Potrzebujemy być uwolnieni od tego. Kogo syn oswobodni, jest skutecznie swobodny. Kogo syn uwolni, prawdziwie jest wolnym człowiekiem. Preto sa nachádzaš tam, gdzie sa nachádzaš. Dlatego znajdujesz się tam, gdzie się znajdujesz. Preto płaczesz nad tą sytuacją w swojej rodzinie. Dlatego płaczesz nad tą sytuacją w swojej rodzinie. Której si. Której się znajdujesz. Lebo tu bolest spôsobilo tvoje ja. Ponieważ ten twój ból spowodowało to twoje ja. Pozrite sa Pána Ježiša Krista. Popatrzcie. Bičujú. Pána Jezusa Chrystusa. Oni biją. Oplúvajú. Oni na niego plują. A on? I on jak się zachowuje? Nie reaguje. On w ogóle żadna reakcja. Nie wyraża za, no poczekajcie. I nie, do... nie mówi, no poczekaj, no. I idziemy tam, kiedy pójdę do swojego królestwa, no. Tam si na was poczeka. Poczekaj, no, jak przyjdę do swojego królestwa, no to ja ci ukażę, tam sobie poczekam na ciebie. Powiedział nieco takiego. Czy mówił coś takiego? Nie. Nie. On jest swobodny. On jest wolnym. On jest wolny swojego ja. On jest wolny ze swojego ja. O, ojcze, stan sa twoja wola. Ojcze, niech się twoja wola stanie. Nie ja, nie ale ja, ty. Ale ty. Alleluja. Alleluja. A Pan Jezus Chrystus mówi. I Pan Jezus Chrystus mówi. Kto mnie chce nasledować? Kto chce nasledować mnie? Zober swój krzyż. Weź swój krzyż. Zapryj swoje ja. Zapryj sam siebie swoje ja. A pojď a nasleduj. I potem weź i naśladuj mnie. Kto to tak nie robi, nie ma hoben. Kto w ten sposób nie działa, nie postępuje, nie jest godzien. Nie. Ale niektórzy ludzie mówią, no dobre, braczanko. Ale czasami ludzie ja mówią, chodím, no... chodzę do zgromadzenia. Dobrze, ale no wiesz, no uczęszczam na nabożeństwa. Jest prawda, że jestem taka cykliwa na moje ja. No to jest prawdą, że jestem taka uczulona na to moje ja. Ale taka depresyjna. Czasami mam depresję. Ale taka niekiedy rozczulona. Czasami się złoszczę. Ale ja mam Pana w swoim sercu. Ale ja mam Pana w swoim sercu. Pozrite się. I popatrzcie. Patrzy się wam to? Czy podoba się wam to? Wiecie, co się stało? Wiecie, co się stało? To serce sa stalo rozpoltené. To srdce rozdvojilo sa. Nie, pán Ježiš hovorí, nemožno dvom pánom. Pán Jezus mluví, nemožná slúžiť dvom pánom. Nemôže slúžiť svojmu ja. Nemôže slúžiť tak samo svojmu ja. A nemôže slúžiť aj pánu. A nemôže slúžiť pánu. Rovnočešne. Zjavení Jánovom 3. V objavieniu Jána 3. rozdiele. Od 14. Od verseta 14. môžeme prečítať. Znám tvoje skutky. Ja znám tvoje skutky. Učenky. Viem, že nie si ani studený. Viem, že nie jesteš ani gorúci, ani zimný. Ani studený, pozri. Ani zimný, popač. Ani horúci. Ani gorúci. Takto, že nie si ani studený, ani horúci. Dlatego, že nie jesteš ani zimný, ani gorúci. Vyplujem ťa z mojich úst. Ja také kresťanstvo neprijímam. Ja neprijímuje takého chrześcijaństwa. Pán Ježiš je galantný. Pán Jezus jest bardzo gentleman. Nechce roztrhnúť tvoje srdce. Nechce, aby tvoje srdce bolo roztrhnuté, rozdelené. Nechce, aby si bol schizofrén. Nechce, aby si bol schizofrenikem. On chce, aby si sa rozhodol. On chce, aby si zadecidoval. A celým srdcem. I celým srdcem. Lebo vie, že keď budeš pol sem, pol tam. Ibo on vie, kedy tvoje pôva srdca bude na jednom strane, pôva na druhom. Tak budeš rozpoltený. To tvoje srdce bude rozdvojené. A budeš trpieť. I budeš čerpiav. To je utrpenie. To je utrpenie také chrześcijaństwo. Aj vo svete trošku. Troche v svete. Aj za pánom. I troche za Bogiem. Aj užiť si v tomto svete. I užívať sobie v tým svete. Aj pána milovať. I kochať pána. To ťa roztrhne. To roztrhne tvoje srdce. A viete, kde to je to veľké napätie? I vieš, kde je to veľké také napätie? Pozrite sa tu. Popáš. Rozpoltený je tvoj rozum. Tvoj rozum je rozdvojený. Rozpoltená je tvoja vôľa. Tvoja vôľa je rozdvojená. A rozpoltené sú city. I tvoje učuťa sú rozdvojené. Raz si v prítomnosti Božej až v nebi. Raz jesteš v Božej obecnosti až sami v nebie. A inokedy až hrúzu pekla. Aha, następnym razem przeżywasz... Po svojich citoch. Przeżywasz piekło v svojich učuťach. Raz si rozhodnutý nasledovať pána až na smrť. Jednego dňa jesteš decidovaný, že budeš nasledoval pána až do šmierči. A inokedy niekto sa len usmie. A następnym razem ktoś się uśmiechnie i już się zdenerwujesz. Lebo tvoje ja sa ponieważ wyraża. Tvoje ja siedzi na stronie. Je citlivé tvoje. Ono jest bardzo uczulone. A rozumieš tomu, že celým srdcom máš nasledovať pána. Ty rozumieš, ty bardzo dobře vieš o tým, že máš celým srdcem nasledovať pána. Ale rozmýšľaš aj na tom i o... Ale myslíš i o tým svete. Za to by mi bolo treba niečo aj z toho sveta. Aj což by třeba bylo i zaštávať. Rozpoltené srdce. Tvoje srdce je rozdarté. Rozpoltený v rozume. Tvoje srdce je rozdvojené, tvoj rozum. Vôľa. Tvoja vôľa. Aj cít. I tvoje učuťa. Schizofrénia. Ty ešte schizofrénikiem. To je počiatok, to je duševný nemoci. To je počiatok každej choroby. A tu prichádza depresia. I tutaj przychodzi depresja teraz. Príznakom toho, i že je srdce rozpoltené. Znakiem tego, že srdce je rozdvojené. Je depresia. Jest depresia. Človek, ktorý sa bráni depresii, človek, je agresívny. Bróni się tej depresii, jest bardzo agresívny. A Pavel apoštol i apoštol Pavel. Kto ma zachráni z tela toho? Volá, kto zachrání mě z tego ciała śmierci? Vďaka Bohu. Chvála Jezusovi. Za jeho syna. Zvolí. Chvála Jezusovi za jeho syna. Za to, že on nás vytrhuje z tejto smrti. Za to, že on nás vyzvala z tej smrti. A tak hovorí epištole Jánovej. I tak mluví list Jana. Prvá epištola Jánova. Pierwszy list Jana. Prvá kapitola. Pierwszy rozdział. 8. a 9. verš. 8. i 9. verset. Keď hovoríme, že s nami je všetko v poriadku. Kedy mluvíme, že všetko je OK s nami, je v pořádku. A takto je to s nami. I takto vlastne vygląda. Sami seba oklameme. To klamieme samých siebie. Ošukujeme. A nie v nás pravdy. I nemá v nás pravdy. Lebo pán Ježiš povedal, že takto, že si ani studený, ani horúci, vypluje ťa. Dlatego, že nie jesteš ani zimný, ani gorúci, a vypluje ťa z mojich úst. A je vonku pán. I pán je na zemi. Nie v ňom pravdy. Nie má pravdy v takým srdcu, ponieważ Jezus je pravdou. On je von. On je na zemnoč. Ale znovu stojí pri dveriach a kľúka. A znovu stojí pri dveriach i púka. Zjavenie Jánovo. Objavenie Jána, 3. rozdiel. 20. verš hovorí. 20. verš mluví. A ja stojím pri dveriach a kľúka. I stojím pri dveriach i púkam. A kto počuje môj hlas, otvorí dvere. Zvyši môj głos i otvorí drzwi. Vejde do niego. A budem s ním večeral. I będem s ním večeral. A on ze mnou. Teda pán Ježiš nechce byť v takom rozpoltenom. A więc pán Jezus nechce mieškať v takým srdcu. Ale ľudia hovoria, ale ja mám pán. Ale ľudia mluví, ale ja mám Jezusa. A pritom sú citliví, urážliví. A równocześnie bardzo się są tacy uczuciowi, uczuleni i wrażliwi. Ale to nie jest Pan. I to nie jest Jezus. Wiecie, kto jest to? Czy wiecie, kto tym jest? To jest nabożeński duch. To jest taki duch religijny. To nie jest Pan Jezus. To nie jest Pan Jezus. On się jeszcze przedstawi, że ja jestem Pan. I on się jeszcze, on jeszcze powie ja o sobie, ja jestem Panem. Ale tento religiózny duch, tento náboženský duch stojí proti Duchu Svätému. Ale ten duch religii stojí przeciwko Duchovi Świętemu. A Pán Ježiš nie je v srdci. I Pána Jezusa nemá v srdcu. Laodičania boli kresťania. Košťu v Laodicei, čiže to byli kresťania. Vyznávali Pána Ježiša. Oni vyznávali Jezusa. Hovorili, že Pán Ježiš je oni, v srdci. Oni mówili, že Jezus je v ich srdcu. A Pán Ježiš bol von tu. Aha, Jezus tým časem byl na zewnątrz. Lebo povedali si, ja som bo povedali do siebie, ja jestem z bohato. Ja zbogaciłem się. A nepotrebujem, ja nepotrebujem nikogo. Ja już niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że si ty mizerny i biedny. Nie wiesz, mówi Jezus, że jesteś nędzny, biedak i pożałowania godny. Radím ti, aby si kúpil zlato prečistené. V ohni. Ja ci proponuję, żebyś se kúpil złota przeczyszczonego w ogniu. A kolirium pomazać swoje oczy, aby si widział. A i maścią namazać swoje oczy, żebyś przejrzał. Kogo miluję, to ojcowski karha. Tego, kogo ja miluję, tego smagam. Rozhorli sa a uczyń pokarm. Bądź gorliwym i zadecyduj, że będziesz pokutował. Ako sa dá rozhorlić? Jak da się w ogóle podjąć decyzję? Niektórzy sa tak modlia, Panie, rozhorli ma. Czasami ludzie modlą się, Panie, wznieć we mnie płomień. Rozhorli ma. Wznieć płomień we mnie. A Boże Słowo mówi, ty sa rozhorli. I Boże Słowo mówi do ciebie, ty sam. To, co Pan Bóg ma robić, on urobi. To, co Bóg ma zrobić, co Bóg ma do wykonania, to on na pewno wykona. Ale to, co ty masz ale robić, to, to co jest twoją rolą, to Bóg za ciebie nigdy nie zrobi. Pán Ježiš Kristus prišiel do hrobu Lazárovmu. Pán Jezus prišiel do grobu Lazára. A nezačal tam sa pasovať s tým kamieniem. I nezačal sám sa šamotať s tým kamieniem. Ale povedal do nich, no dajte, usuňte ten kameň. A kým nedali preč ten kameň zatiaľ, dopúty, nemal pokračovanie. Nedali preč ten kameň, neodsunali go. On nekontinuoval. Keď raz Boh povedal, rozhorli sa, jeżeli tak sa rozhorli. Raz Pan povedal, żeby v tvojim srdcu była gorlivosť, to začni byť gorlivý. A ostatné urobí Boh. A reszcie Bóg zrobi. Posluchni Božie slovo. Usłuchaj Božie slovo. Ja som sa pýtal, Panie, ako a pýtam się, Panie, v jaký spôsob ja mám rozniecić płomień w moim sercu. A Duch Święty mi povedal. I Duch Święty povedal do mnie. Ako rozhorlíš pahrebu, ktorá už vyhasíňa. Jakým spôsobem ty môžeš zniečiť płomień v gałązce, ktorá už tli? Takže fúka. Takže ja dmucham. A tak zhlboka, ja nie takže... I głęboko na to dmucham. Porządnie. Zhlboka. Bardzo zgłęboka. Rozumiesz? Czy rozumiesz tego? Celé. Oddaj sa tomu. Całkowicie oddaj się temu. Oj, moje serce rozhorli sa pre moje pana. Serce, bądź gorliwe dla Pana. Oj, niech celé moje vnútro. O, niech całe moje wnętrze. A pohne nad tym, co pre mnie urobil Kristus niech, na Golgote. Niech całe moje wnętrze poruszy się z powodu tego, co Pan zrobił dla mnie na Golgocie. Niech sa moje serce zamiluje niech do moje serce zakocha się w Jezusie Chrystusie. Tej róży sarońskiej. W tej róży sarońskiej. A na nas cíti, że płamie. I nagle czujesz, że coś zaczyna się tlić. A začneš prikladať na tie płomienia. I začneš dodávať tam do tego płomienia. A vieš, čo to je? I vieš, či vieš, co to je? Vieš, čo ty môžeš priložiť do toho plamenu? Vieš, co ty môžeš doložiť do toho plamenia? Svoju poslušnosť. A je svoje poslušenstvo. To je jediné, čo môžeš dať. To je tylko to jediné, co ty môžeš povedať páne. Dať. Povedíš, páne, horí ten tvoj oheň lásky v mojom srdci. Či ten oheň milosti tvojej, či on tlí v mojom srdcu? Prosím ťa za toho môjho priateľa. Prosím tebe za toho môjho priateľa. Prosím ťa za toho známeho. Prosím tebe za toho môjho známeho. A naraz Duch Svätý hovorí, choď. Inak le Duch Svätý mu vyjď. A ty priložíš. A i doložíš. A ideš. I ideš. To, čo môžeš položiť do toho ohňa, je to, co tvoja poslušnosť. Ty môžeš doložiť do toho ohňa, dodáš do toho ohňa, to je tvoje poslušenstvo. Že ideš. Že ty ideš teraz i nasleduješ. Aleluja. A ty nebudeš poslúchať. Ježeli nebudeš poslušný. A keď nepôjdeš, keď ťa vám neposíval. Ježeli ty nepôjdeš, jak pán bude tebe posíval. Ten plamen znovu začne hasnúť. To ten plamen znovu začne prigasať. Poslušnosťou. Tým poslušenstvom. Pozrite sa, Abraham. Popačte, nielen uveril Bohu. Abraham nie tylko uveril Bohu, ale robil kroky viery. Ale ďalal kroky viary, postavial kroky viary. To bol základ, že uveril Bohu. To bola podstava, že on uveril Božiemu slovu. Ale on robil konkrétne kroky viary. I šed. Aj ty potrebuješ. I ty musíš ísť. Duch Svätý nielen v tvojom srdci chce prebývať. Duch Svätý nie tylko chce prebývať v tvojom srdcu. Keď už v tvojom srdci prebýva, chce byť aj v tvojich topánkach. Jeżeli chce, už mieszka v tvojom srdcu, chce mieszkať takže v tvojich butách. A nechce, aby si sedel na stoličke. Nechce, žebyš ty siedel na svojom krześle. Ale chce, aby si chodil. Ale chce, žebyš šed. Pán Ježiš Kristus hovorí. Pán Jezus mluví. Ten, kto mňa nasleduje. Ten, kto nasleduje mne. Niekto pri mne sedí. Niekto sedí koło mne. Ale ten, kto ide za mnou. Ale ten, kto ide za mnou. Chod za Ježišom. Iď za Jezusem. Chod za ním. Iď za ním. To je dobre na chvíľu si tak sadnúť, ako Mária si sadla k Jezusu. Dobre je na chvíľu tak usiąść, jak Mária usiadła pod stopami Jezusa. Ale potom bolo treba vstať a ísť. Ale bolo treba potom sa podnieść i ísť ďalej. Je čas aj na sadnutie. I istnieje taký čas, ażebyś mógł usiąść. Čas na kľaknutie. Čas na to, żebyś mógł uklęknąć. Ale čas aj na to, aby si išiel. Ale jest też čas na to, že... Duch Svätý chce prebývať aj v tvojich nohách. Duch Svätý chce mieszkať i v tvojich nogách. Ako sa zbavíme toho satana? Jak vyžútiť toho satana preč? Ako sa zbavíme tej citlivosti na naše ja? Jak môžeme vyžútiť to na učulenie na naše ja? V prvej epištole Jánovej, v prvom rozdiele, 8. a 9. verset. 8. 9. verset mluví nám. Keď hovoríme, že s nami je v poriadku všetko, sami seba oklamem. Keďže mluvíme, že všetko je v poriadku, s nami to klamieme sami sebe. A nie je v nás pravda. A pravdy v nás nemá. Ale? A teraz toto je oslobodenie. A to je teraz uvoľnenie. Ale keď vyznávame svoje hriechy. Ale ježeli my vyznajeme svoje grzechy. Odpúsť nám, Pani Ježišu, tú citlivosť na naše ja. Pani, odpúsť nám to učulenie na naše ja. Odpúsť, že niečo chceme znamenať. Odpúsť mi, že coś chceme značiť. Odpúsť, že som taký urážlivý. Odpúsť mi, že jestem taký obrażalski. Odpúsť, že som taký pyšný. Odpúsť mi moją pychę. Odpúsť mi, Panie, tú citlivosť na moje ja. Odpúsť mi, Panie, to učulenie na moje ja. Tak hovorí Božie slovo. Tak mluví slovo Božie. Keď vyznávame svoje hriechy. Ty vyznáš svoje grzechy. On je verný a spravedlivý. Aby nás oslobodil. Aby nás uvolnil. A očistil. I očistil. Od každej nehy. Od každého grzechu. Aleluja. Vyznaním hriechov. Vyznaj svoje grzechy. Vyznaním hriechov dochádzaš k oslobodeniu. Przez wyznanie swoich grzechów Pan może cię uwolnić. Lebo on jest verný, ponieważ on jest wierny i sprawiedliwy i może uwolnić. Są chrześcijanie, którzy nigdy swoje grzechy nie wyznają. Są chrześcijanie, którzy nigdy nie wyznają swoich grzechów. A Satan tam drzemie w ich życiu. I Satan tam śpi sobie w ich życiu. Bolo zaujímavé, tento týždeň som išiel po meste. Bola taká čekavá situácia v tom týdňu, chodil po mieste. A naraz som sa stretol s mladým právnikom. Inakle spotkal som mladého právnika. Tak pozdravili sme sa. I tak pozdravili sme siebie navzájem. Podali sme si ruky. Dali sme sa, ušisneli sme svoje ręce. On začal kašľať. I on začal kašľať. A hovorí, už teraz viem, že som posadnutý. I mówi, teraz to już wiem, że ja jestem opętany. Lebo koľkokrát sa s tebou stretnem? Bo ilekroć ja spotykam się z tobą, vždy kašle. Ciągle kašle. A skutočnosť? I naprawdę, tak było. Ten démon ho začal trápiť. Ten démon, ten zły duch začal go gnębić. Ako náhle prišiel do mojej prítomnosti. I jak prišiel do mojej obecnosti. A ja nosím v srdci Pána Ježiša. A v mojim srdcu jest Pán Jezus. A ten duch, ktorý bol na ňom. I ten duch, ktorý byl nad ním. Tak ten cítil toho ducha. On čul Ducha Świętego, ktorý je v mojim srdcu. A ja som mu nič nehovoril. I ja nic mu nemluvím. A on hovorí, už teraz vidím, že som posadný. A on mi mluví, už teraz ja viem, že jestem posadný. Vždy, keď sa s tebou stretnem. Zavšak, keď spotýkam sa s tobou. Vždy kašle. Zavšak ja kašle. A tak som mu zvestoval milosť. I tak zvestovalem mu láske Božom i odpuštenie grzechov. A videl som, ako jeho srdce bolo pozdravné. I vidím, jak jeho srdce bylo také vzrušené. Halleluja. Halleluja. Diabol vie drieme spať. Šatan vie, on potrafí spať v našem srdci. Keď aj zhromaždenia mnohokrát spíme. Kedy na náboženstvách častokrát my spíme. Aj Satan si pospí. No, Satan tež se tam dřemne se. Ale nech skúsi sa niekto dotknúť tvojho ja. Ale nech ktož spróbuje dotknúť sa tvojho ja. Naraz sa tvoje ja zobudí. Nagle on se vyskočí, obudí se. A aj Satan zasypí. I Satan tež zasyčí. Rozumieš? Či rozumieš sa? On se obudí. Potrebuješ byť slobodný. I ty potrebuješ byť uvoľnený. Ty potrebuješ vyznať. Ty potrebuješ vyznať svoje grzechy. Potrebuješ vyznať tú svoju urážlivosť. Potrebuješ dať Bohu vyznať tomu svoju obrážalskosť. Potrebuješ vyznať Pánu, že ty aký si citlivý na svoje ja. Budeš vyznať Pánu, aký ty jesteš učulony na svoje ja. A on je verný a spravodlivý, aby spravedlivý, aby tebe očistiť. Nepovedz, že s tebou je všetko poriadne. Nemluv, že všetko je v pořádku ze mnou. Ale uver Božiemu slovu. Ale uvieš slovu Božiemu. Viete, žena, ktorá prišla na spoveď. Viete, kobieta, ktorá prišla do spoviedi. Ona prežije také uvoľnenie. Ona prežíva také jakby uvoľnenie. Príde zo spovede domov. Príde do domu z spoviedi. A cíti, že jej je ľahšie. I čuje, že jest, to srdce je také jest lžejšie. A to je pravda. I to je rzeczywistość. Lebo je napísané, že ponieważ kedy vyznávame. Je napísané, že kedy vyznajeme. Úprimne to myslíme, Pán je verný. Myslíme to šteže, to Pán je zvierny. Či to vyzná pred kazateľom. Či vyznáješ grzechy pred pastorem, ja, či pred księdzem. A robí to úprimne. I robíš to šteže. Boh je verný. Bóg je zvierny. Ale to nestačí. Ale to nevystarča. Viete prečo? Viete dlačego? Lebo vám kňaz nepovie, že musíš nielen vyznať hriechy, ale zbaviť sa bo svojho ega. Od księdza się nie dowiesz, že musíš nie tylko vyznať svoje grzechy, ale odrzucić to svoje ego. Lebo žena príde domov a ešte len otvorí dvere. Kobieta príde do domu i tylko co otvorí drzwi. A manžel je hovorí, no čo, už si svatá? I ten jej mąż mówi, co, już jesteś święta? Mala by si ísť za mníšku. Ale mogla byš byť zakonnicom. A ona hovorí, a čo ty máš do mňa? Ej, ona hovorí, a co ty máš do mne? Čo stále do mňa rýpa? Co, čomhle mňa atakuješ? Ty by si mal ísť na spoveď. Ty byš mal ísť. Ale ty by si sa mal zmeniť. Ty byš sa mal zmeniť. A on hovorí, no na čo? Na to, aby som mal taký jazyk ako aj ty? Ej, on hovorí, a po co, aby mal taký samý jazyk ako ty? A ona naraz cíti. I ona nagle czuje obraźliwość. A już sa znowu ten i już się znowu ten wąż koło tego serca owija. Widzisz, ako cię nie ma rád. I mówi, widzisz, jak on cię nie lubi. Widzisz, ako to było wszystko zbyteczne. Widzisz, jak wszystko to było zbyteczne, a zbędne. Depresja. I nagle depresja. Hovorí, ach, i mówi, bolo iść na spowiedź. Ale stratą czasu było iść do spowiedzi. Lebo som zase tam, gdzie som. Bo znowu jestem tam, gdzie byłam. Rozumiecie, toto czy prežívajú. Rozumiecie temu, to właśnie przeżywają. Lebo im nikto nie povedal, bo že nikt im nie povedal, že potrebujú uvoľnenia od svojho ja. Jakým spôsobom? Aký je víťazný život? Co to jest? Jaký jest ten to zwycięskie życie? Existuje víťazný. Czy istnieje w ogóle zwycięskie życie? Możemy mi tak reagować. Czy nasza reakcja może być taka? Ako reagował Pan Jezus? Jak właśnie reagował Pan Jezus? A, może. Tak, oczywiście może. A będziemy mieć to w sercu, co miał On. Jeżeli będziemy, w naszym sercu będzie to samo, co było w sercu Jezusa. Kiedy na tronie serca będzie jeżeli to, co miał na On. Na tronie Twojego serca będzie to samo, co miał i On. Zdycki miał w swoim sercu zawsze na miejscu. Miał. Ojcze, niech się stanie Twoja wola. W swoim sercu na pierwszym miejscu. Ojcze, niech się stanie Twoja wola. Ci go wfackali. Czy go policzkowali. Ci go chcieli wyzdwignąć do krana. Czy chcieli go podźwignąć i zrobić z niego króla. To zawsze szukał. Ojcze, niech się dzieje Twoja wola w moim życiu. Amen. Amen. Alleluja. Teda potrzebujemy mieć na tronie nie nasze ja. A więc potrzebujemy mieć na tronie nie nasze ja, ale Pana Jezusa Chrystusa. Pana Jezusa Chrystusa. Prvý musí. To on musi być numer jeden. Lebo kiedy on będzie prvý, kiedy on będzie pierwszym, on powie, co ma być to drugie w naszym. On właśnie nam powie, co ma być tym drugim w naszym. Co ma być trzecie? Co ma być to trzecie w naszym życiu? Co czwarte? A tak dalej. I tak dalej. Ale kiedy tam będzie to twoje ja? Ale kiedy tam będzie to twoje ja? To twoje ja powie, co to będzie numer. Twoje ja powie, co będzie numer dwa. Co będzie trzecie? Co będzie trzecie? Czwarte i następne. A to ci mogę powiedzieć, że koniec tego jest bolest. I może ci, mogę ci zagwarantować, że końcem tego jest ból. Chcesz na pierwsze miejsce w swoim sercu Pana Jezusa? Czy chcesz na pierwszym miejscu mieć w swoim sercu Pana Jezusa? Chcesz zomrzeć temu swojemu citliwemu, urażonemu ja? Czy chcesz umierać temu obrażonemu ja? Ja som widział zomierać wierzących ludzi. Ja widziałem umierać ludzi wierzących. Ale nie zomierało ich ja. Ale na smrtelnej posteli. I jeszcze i na łożu śmierci ich ja nie umierało. Ale mieli gorzkość. Ale mieli gorzkość w sercu. W oczy swoim bliźnim. No, do swoich bliskich. A było to smutne. I ten właśnie to było bardzo smutne. Ako je dobre, keď umrie naše ja. Jak dobrze jest, kiedy nasze ja umrze. Pozrite za, ako Štefan zomiera. Patrzcie, jak Štefan umierał. Oni hádzą do niego kamień. Oni rzucają w niego kamieniami. A dopadają na niego kamienie. I kamienie po prostu uderzają w niego. A on sa nie dziwa, no teraz ten chodził. I on nie patrzy, ja teraz ten rzucił. A ten teraz ten. A znowu ten rzucił. O, ja to już nie przeżyję, a ten do mnie. O, nawet ten, ja już nie przeżyję tego. Już się nie ogląda po ludziach. Już nie ogląda się po ludziach. Już się nie pozera, kto mu ubliżuje. Już nie ogląda się na tych, którzy mu on ubliżają. On zerwie swoje oczy do nieba. On patrzy i podnosi swoje oczy do nieba. A widzi... I widzi... Niebieskiego Ojca. Widzi Ojca Niebieskiego. A widzi Pana Jezusa. I widzi Pana Jezusa Chrystusa. Stać po jego który prawicy. Stoi po jego prawicy. Już nie w nim ma skali. Już nie czuje już kamienie. Już nie widzi... Nie wnima te udery. Już nie widzi już te ataki. Ale widzi Pana. Ale widzi Pana Jezusa. Alleluja. Alleluja. Chcesz się dziwać na Pana? Czy chcesz patrzeć na Jezusa? Chcesz żyć bez depresji? Czy chcesz prowadzić życie bez depresji? Chcesz żyć bez agresji? Czy chcesz żyć bez agresji? Ukrzyżuj swoje ja. Ukrzyżuj swoje ja. Zober swój krzyż. Weź swój krzyż. Swoje ciężko, swoje trudności, problemy, swoją niemoc, swoją chorobę. Nie bór się. Nie przeciwstawiaj się temu. Ale powiedz Panie. Ale powiedz Panie. Stań się twoja wola. Niech się stanie twoja wola. Ale tak to jako są. I tak jaki jestem. Ja ciebie widzę. Ja widzę ciebie. Nie oglądam się na ja nie patrzę na swoich, na tych, którzy mi ubliżają. Ale dziwam się. Ale patrzę na ciebie. Alleluja. Alleluja. Paweł apostoł mówi. Apostoł Paweł mówi Galatianom, do Galacjan, drugiej kapitule, drugi rozdział, 20. werset. 20. werset. Z Chrystusem są spolu ukrzyżowany. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Pozrite się. Z Chrystusem są spolu z Chrystusem ukrzyżowany. Jestem ukrzyżowany. A nie żyję już nie żyję już ja. Ale żyje we mnie. Ale żyje we mnie Chrystus. Amen. Amen. Amen. A to, čo žijem, vo viere v Syna Božieho žijem. I to, jaké życie prowadzę, prowadzę jego w wierze w Syna Bożego. On mi wrátil ten stratený raj. On nawrócił mi z powrotem ten zgubiony raj. A nie masz raju w sercu. Jeżeli nie masz raju w swoim sercu. To jest preto, że tam jest twoje. To jest właśnie dlatego, że tam twoje ja. Twoje ja ci twój żywot ściażuje. Twoje ja utrudnia ci twoje życie. Preto tylko płaczesz. Dlatego tyle łez. Lebo twoje ja płacze. Ponieważ twoje ja płacze w tobie. Pan Jezus nigdy nie płakał. Pan Jezus nigdy nie płakał. Nad sobą. Nad samym sobą. Ale zastał nad Jerozolimą. Ale zatrzymał się przed Jerozolimą. I zapłakał nad tym miastem. A mówi, Jerozolimo, Jerozolimo. Kiedyś aspoň teraz gdybyś, poznał, gdybyś przynajmniej pokoju. Teraz uwidziała, co jest twojemu pokoju. Co służy twojemu pokojowi. Ale są skryte te to wezy pre. Ale przed twoimi oczami te rzeczy są zakryte. A Pan Jezus płakał. Ale nie preto, że ale przyjął na Golgotę. Nie dlatego, że poszedł na Golgotę. Nie preto, że go tam będą biczować. Nie dlatego, że będzie tam zbiczowany, że go ukrzyżują. Nie preto, że tam musi zomrzeć. Nie dlatego, że tam musi umrzeć. Ale płakał. Ale nad innymi. Płakał nad innymi. Preto płaczesz nad sobą. Dlatego, dlaczego płaczesz nad sobą? Lebo nie dovolíš, aby Duch Svätý v tvojom srdci plakal. Płaczesz nad innymi. Dlatego, ponieważ nie pozwolisz, aby w twoim sercu Duch Święty zapłakał nad innymi. Wezmi swoje citliwe, urażliwe ja. Weź swoje uczuciowe i obrażone ja. Przybij go każdy dzień na krzyż. Przybijaj każdego dnia go do krzyża. A pojdź a nasleduj Pana. I chodź i naśladuj Pana Jezusa. Amen. Amen. Budeme sa modlić. I będziemy się modlić. Skloníme svoje hlavy. Skloníme svoje głowy. Drahý náš nebeský Oče. Drogi náš Ojcze nebeský. Ďakujeme ti za ten nádherný príklad. Za ten prepiękny przykład. Pána Ježiša Krista, tvojho milovaného syna. Tvojho umilovaného, ukochaného syna. Ďakujeme ti za to. Ďakujeme ti, Pane, za to. Že on mal vo svojom srdci. Že on mal v svojom srdcu. Teba. Ciebie. Tvoju svetú vôľu. Tvoju svetú vôľu. A ďakujem, že si nám daroval svojho syna. Že dávaš nám svojho syna. A tí, ktorí ho prijali. I tí, ktorí prijali go. Dal si im právo, dal si im právo a moc, i moc stať sa deťmi Božími. Aby stali tvojimi deťmi. Chvála ti za chvála to, Pane. Chvála nech tobie będzie za to. Chceš, aby sme križovali svoje ja. Ty chceš, Pane, aby sme ukrižovali svoje ja. A chceš, aby si ty žil v našich srdciach. Chceš, aby si ty žil v našich srdcach. Na tróne nášho srdca. Na tróne našeho srdca. Našej mysli. V našej myšli. Našej vôli. V našej vôli. V našich citoch. I v našich učuťach. Ty si tá rúža sáronská. Ty jesteš tá rúža sáronská. Ktorá zbudzuješ ktorá, naše city. Ty, Pani Jezu, ty na novo odnaviaš naše učuťa. Chvála ti za to. Chvála nech ti bude za to, Pane. Ty si tým pokladom ty skrytým na poli. Ty jesteš tým skarbem veľkým ukrytým na poli. Ktorý hľadáme celým srdcem. Ktorý šukáme celým svojim srdcem. Ty si tou perlou, Pane Ježišu. Ty jesteš tom perlom, Pane. Ktorý si sa zatrblietal v našich očiach. Ktorý jagáš v našich očiach. Chvála ti. Nech ti bude chvála. Haleluja. Haleluja. Odpusť nám, Pane. Odpusť nám, Pane. Že sme ťa nasledovali rozdvojeným srdcom. Že nasledovali sme tebe s našim rozdvojeným srdcom. Odpusť nám, že sme slúžili aj nášmu ja. Slúžili našemu ja. A zároveň sme slúžili aj tebe. V takým samým čase slúžili sme tobie. Odpusť nám, že sme boli rozpoltení kresťania. Že byli sme rozdvojení, Pane. Odpusť nám to. Odpusť nám to. Teraz ti odozdávame srdce. Teraz ti oddajeme svoje srdce. Celý svoj život. Teraz ti oddajeme celé svoje srdce. Pochopili sme tvoje slovo. Zrozumeli sme tvoje slovo. Chceme ho naplňať. Chceme go vyplňať. A chceme radovať sa. I chceme radovať sa. V tvojom kráľovstve. V tvojim kráľovstve. Chcem sa opýtať. Chcel bym sa teraz zapýtať. Keď máte sklonené svoje hlavy. Nech vaše hlavy zostanú sklonené. Je tu niekto. Či je tutaj ktoś? Ko Duch Svätý osobne oslovoval. Kto Duch Święty osobiście, ktorého, do ktorého mluvil. A pochopil si. I zrozumiałeś. Prečo je taký bolestivý a horký tvoj život? Dlaczego tvoje życie jest takie bolesne i gorzkie? A chceš celé odovzdať svoje srdce Pánu. Celé svoje srdce oddať. A nechceš to brať späť. I nechceš vziąć to s povrotem. Ale chceš takto nasledovať Pána Ježiša. Ale chceš tak oddaným srdcem nasledovať Pána. Je tu niekto. Či je ktoś tutaj dzisiaj? Už či tu v tejto miestnosti, alebo tí, ktorí počúvajú kazetu. Či tutaj, alebo či, ktorí suchajú tego na gráňa. Zodvihni svoju ruku. Podniž svoju rękę. Budem sa za teba modliť. Vedeš je modlivú za tebe. Zodvihni svoju ruku. Podniž svoju rękę. Nehanbí sa za Pána. Nie vstyť je. Nech ťa Pán požehná. Nech ťa Pán blagoslaví. Aj teba. Aj tebe. Aj tebe. Tebe. Aj teba. I tebe. Aj teba. I tebe. Aj vás tam vzadu. I vás tam v tyle. Haleluja. Nech Búh blagoslaví. Aj vás tu vpredu. Haleluja. I vás tu vpřode. Drahý Pane Ježišu. Pane Jezu. Tieto tvoje ovce. Tie tvoje ovce. Čujú tvoj hlas. Ktoré slyšom tvoje głos. A idú za teba. Idom za tobom. O, ďakujem. O, Pane, dzięki ti. Že si sa dotýkal. Že ty dotykałeś się. A ďakujem, že si sa dotkol slepého. Dzięki, že ty dotykałeś się i slepego. A jeho oči sa otvorili. I jeho oči się otworzyły. Ďakujem, že si sa dotkol hluchého. Dzięki, že dotykałeś mojego serca. Ďakujem, Pane. Dzięki, Pane. V tvojom dotyku je. V tvojim doteku. Uzdravenie. Jezu, zdrovienie. Dotkni sa týchto srdc. Dotýkaj si tých srdc. Uzdravuj. Uzdrav tie srdce. Požehnaj. Pobogoslavi. Oslobodi. I uvoľni ich, Pane. A ty, Satane. I ty, Satane. Ktoré si víťazoslávil. Ktoré ty zvíťazíš. V životoch niektorých. V žiťach niektorých z nás. Mene Pána Ježiša Krista. Pána Jezusa Krista. Tejto chvíli. Teraz tej chvíli. Bereme autoritu Ježiša Krista. Bereme autoritu Jezusa Krista. A lámeme tvoju moc, Satane. I my odmietame tvoju moc. A prikazujeme ti, Satane. I nakazujeme tobie. Aby si v tejto chvíli. Abyš teraz tej chvíli. Odišiel z týchto srdc. Odšiel z tých srdc. Odišiel z týchto životov. Odšiel z tých žiťu. Drahá sestra. Drogá šostro. Drahý brat. Drogí bratie. Drahý priateľ. Drogí priateľu. Ktorý si bol doteraz zotročovaný. I do tej pory byłeš związany. A tvoje ja tam bolo na tróne tvojho srdca. Ja kruľovalo na tróne tvojho srdca. Vyhlasujem ti slobodu. Teraz ja ogłaszam volnosť. Mene Pána Ježiša Krista. Pána Jezusa Kristusa. Pán Ježiš te činí slobodu. Činí te voľným. A hovorí ti. I mluví do tebe. Poď a nasleduj mne. Choď i nasleduj mne. Haleluja. Haleluja. Buď slobodný. Bądź voľný, uvoľnený. A raduj sa v Pánu. I raduj sa v Jezuše. On zaplatil za teba. On zaplatil za tebe. Pozri na Golgotu. Popáš na Golgote. A počuj jeho hlas. I uslyš jeho hlas. Keď hovorí, dokonané je. On mluví, vykonalo se. Aj za teba. I za tebe. Haleluja. Haleluja. Si slobodný. Jesteš voľný. Uver tomu. Uvieš tomu. Príjmi to. Príjmi to. To je tvoje. To je teraz tvoje. A choď. I teraz choď. Staň a choď. Staň i iď. A nasleduj Pána Ježiša. Nasleduj Pána Jezusa. V slobode Kristovi. V voľnosti Kristusa. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Bratia, sestry, drahí priatelia. Drodzí bratia, šostry, kochani priatelia. Vy, ktorí tak prežívate, že by ste potrebovali ešte osobne. Prežívate, že potrebovali ste ešte osobiste. Niečo vyznať. Což vyznať, akýž grzech. A oslobodiť sa od niektorých vecí. Uvoľniť od niektorých rzeczy. Ktoré neviete, od ktorých sa neviete ktorých, oslobodiť. Ktorých nedajte sami rade sa uvoľniť. Kľudne prídite. Spokojne, budeme sa so staršími bratmi s vami modliť. So staršími bratmi modliť sa za vami. Neodchádzaj odtiaľto nie, tak, ako si prišiel. Neodchoď stąd taký, aký prišedlš. Uchop sa tej slobody Kristovej. Fešte voľnosť Kristusa. Poď a nasleduj Pána. Choď, nasleduj Go. Boh ťa chce poslať. Boh chce ťa poslať. Mnohé duše volajú v Poľsku. Wiele duš jest takich, którzy volajú v Polsce. A hľadajú a čakajú. Šukajú i čakajú. Kedy sa zjavia synovia Boží. Šukajú i čakajú, kedy objavia sa synovia Boží. Aby si v mene Pána Ježiša. V mene Pána Jezusa. Išiel a otvoril. Otvoril oči slepým. Otvoril oči slepým. Aby si roztvoril závory. Aby si otvoril drzwi. A mohol vyhlásiť zajatým slobodu. Mohu ogłosiť nevoľníkom voľnosť. Aby si mohol zvestovať milostivý Abyš rok Pánov. Mohu zvestovať milosrdný rok Pánov. V mene Pána Ježiša. Pána Jezusa. V jeho svetom duchu. V jeho duchu šventým. V jeho moci. I v jeho moci. V jeho autorite. V jeho, pod jeho autoritetem. Uver jeho slovu. Ja uvieržujem. Uver jeho slovu. Uvierž jeho slovu. Príjmi ho. Príjmi ho. A nasleduj ho. I nasleduj ho. Amen. Amen.